ولكن دائما كنت تقول لك غلي غلي انو جو سيد عن خيبه بتو سبته هو جي وہ سيئات انك غلط کرے جي غلط آتا انك سيئ جائے انه غلی غلی کے بائنے کی سونا خان تنی حالی کا پارتی آتا ناکہ نقصان کا ذہین کا الحمدلہ سمجھے غلی نے دارنا سمجھے پر آجز رہے کیوں پچھا کرے جاتے جو کے غلی روپ تو سمجھے راستے کے پیچھوڑا مانو اکرو کے اتنا دیارنا کا راستو دیشت ذہین مانو اکرو دارا ہے تو آلے ہو نکو سلام اللہ رو سیورا ہلے پر جب غلی ہندو چاہتا سیا لائک کرو اللہ رو سی اور بھی حیران دوائی کلی رات احوال اور کلی رسین رسین رسین داخل سی ہاں غلی جب مانو بر ضرور تو سمجھا لو انہا دستے سے اتا پہنے دکھر مانی لو تو بھائی دین میں مانو نے یہ کہوا اکران دیکھ سمجھن تھا الحمدللہ بیا نتا سمجھن پر ترا شمیع ہے کہ آپ اچھا نہیں گالی ترا ہے کہ کہا لکھا رکلی تو سمجھے گی اوبتی گالے کیا مجھے گا ہمیں پہنے اوبتی گالتے میں تھانو رجد دو کیا بدل نسان اللہ تعالیٰ سا کی دائت کرے آو صحیح کے رب تعالیٰ سا فرمائے ادعو اللہ سبی اللہ رکھ بھرم بھرم بھرم حکمت فرمائے اللہ تعالیٰ سا دعوت نے اللہ آجے رسے گاہوں حکمت سام میں سونے وائد سا وائد بخار خاصو خاصو وائد جو دین تو ہی کون سوا قرآن دے اینا لہتا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام ان خیر الکلام کلام اللہ بھلو کلام قرآن بھلین ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سنکر جگنا کے شکر ہے وقت ایمان ہوسا تو قرآن بدائی ہدایت کرنی آتا نبی سنگی حدی سمجھائی قرآن میں حدیث شرح نہیں بہنی کن دوست تو خیر ارکانے ہیں نمی تو خیر ارکانے ہیں تو من پاہ تکلیم کا مینگ دو اگر میں چھو تجاب دارا گر رہنا جو تو بے سے کونے کی منی سے تکلیم میں چھے نمی سے جانتے تر سے تہہ کر اگر میں جواب داری اگر رہنگ کر جیتے ہو گا لائے جو کسو سو ایرو تگر رہے جو قرآن تو نقصان تھی پیش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی سب بھائی حل یکو پر ناستا فی النار الا حسا ادو علیہ وسلم تیری فرمائے تو مارن کھے جہنم کے اندر اوب تو کچھ نہیں گا لشتہ نکتہ بھر رہی ہے جن لگے زبان کے لاپا رو زبان کے لاپا لاپا لاہی دو اے عزت تو لٹی دو اے غلط کم کر دو اے دین جو گا جو اوب کی مدائی دو جو ہو جن دو جہنم میں کن دو خطرو آ بابا قرآن کے بدھائن میں بھی سمجھ ہو جائے پوری وائد کے کرنے میں بھی سمجھ ہو جائے خاصی سنکر میری خطرو نہیں خطرو آ یہ نہ ہے جو کھنی مانو اللہ تعالیٰ کر پجے کی وائد سونی چاہیے لابار رہے کرنو عدب سان اخلاق سان عدب تمام دمی سے آ عدب اکھ جگرنے سنو تو عدب جانا ہے کہ تیر شاہ کمان عدب اسی تاجہ عدب تاجہ اس کا دلت سے الہی اللہ جی تاجہ جیسے رب رکھے دن برسر پڑھنی سرت رکھ دو ہر جا کے خائی تاج ادب جی سرت رکھنی پر وقت بھنو دو جتے کی دھنگ رتوا اللہ جی تشکر تاج مر تکے رہے ہونا تو جی عزت کرنے پر جی رہے ہونا عزت کرنیا انہوں کے ایک آتنا ہے کرنی انہوں کے گھٹے اتنا ہے کرنے انہوں کے دب جائے امانہ کے پاہاں بھاکی انہا ہے کرنے مر باتا مبزر اور ہم کے لیے گیونے چکے اور تکے لوگ مر بے جی عزت کرنیا چلنے وہ ساتھ آئے یہ نہ آئے وہ سکر کے گنگا بندہ جو کہ جو سخت مانے ہیں گنے جو کا آدم کرنی ہونا دن کے یہ بنا ہے فرمانتا تو جو کہ محکم کرے ہاں کہ عورت کے کہ ماموں کے سجدے کرنا جو اللہ کا دعا کہ دے کے سجدے کرنا جو حکم کرے ہاں کہ ماموں اللہ تو چاہاں تو زال سے جو کرے مرد دکھے پر اللہ کا دعا سے جو کرنے کو نہیں دے کریا گا نہیں ہاں اس سے گروہ دبا زال سے مرد جو مرد کے زال جو پوٹا کے کنی جو عدب کرنا تیزے پوٹا جو عدب کرنا استاد کے شاگرد جو تب کرنا یہ نہ کہ شاگرد جو کارس کرے ان کی تنظیم کرے ان کی تانو دے ان کی نیا چیز بنا زمین کا ہے نہ گتیا تو دیو تو کا تو کس سمجھ نہ سوچے اس طرح مت سمجھ سمجھائے جی سے چتا بنا تفران اے رو کرا کر شاگرد کی کون چلا سب بجے چلا تھا استاد شاگرد جو تب کرے شاگرد جو استاد جو وہ بھی کر لیا کہ کہ انہوں نے سوال کا نہیں ادب نہ کر تو دل نہیں گیا سمجھ نہیں گیا وائد نے کہا مانو ہے وائد کو تھے جگہ ادب دل کو نہیں سوچ فائدہ نہیں ہے جو تو جگہ اسٹیج ہے ہدایت کی ہے ادب ادب نے جگہ شہر رکھو سب ٹھیک ہوئی پر جو پاس ہی ہوئی جگہ چلو ہوئی جگہ جہاں ہوئی جگہ ہوئی ہوئی کام مريد کے پیر جو ادب کروا پیر کے مرید جو ادب کروا یہ نہ تو مریدا مریدا تو بس ٹھیک ہو نا اللہ کے بان ہا ان کے ارادہ تو چھا تک دین سکھے اس نے سنا اس پیر محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید راشد صاحب یہ چیز سے پڑھا رہے جو بتو سید سلسلے کے قادری نے بڑے مدد دیا سید راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں بزرگ انگیان ہے خبرنی جو سندن جماعت ہوتی مٹی حجیدہ دی پہتی حقی کیا حلو حلو فکر حلو حلو حلو حلو فکر مہم جو سائن کم تو کرے پہتی حلی کیا حلی کیا دل رہی دیوئی جو پیر سائنگن جی بستار مبارک نور مبارک لے آداری مبارک جسن سائن دل مہنی دل البر النساء ما هو ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده اللہ تعالی نے جو ضرور دیا مجھے موت کو یا جسم کو دیا تو سنوں راستہ کہ اللہ تعالی نے جو ضرورت کر گناہ بخشے اے لیکن اے لوگ بھی خیر ہو سبھی ہاں دان کرو پیر کہے مرید کی ادب کرنا تو مرید کی ادب مرید کی ادب کی ادب کرو حکم کے ڈھالو گے میں ارے بھلا جن کا حال اندر فرمان کر دے نا تو یہ ہو جائے میرا جن کو ہمارے کو ذات میں لکھے جائے پنج جسم کے ذات کو میں لاری مبارک دین سے اللہ راش دے کے ان جلد دے کر تین رکھے ہیں مرید کا جذب کرنا مرید کا تین رکھے جذب کرنا استاد کی شاگرد کا جذب شاگرد کا استاد کا یہ دل میں استاد کے ذری ہی اتنی بیکار دی آئی نا عجب نہیں استاد کی تو عجب نہیں تھوڑا ایسا پڑھا تو تو مجھے شاگر تک جی کرا تب لکھو نا تو فائدہ نہیں دیسا جو ادب محروم مان فضل رب اللہ جی فضل کم پیدر مان دیتا دوست دوست جو ادب کرے مہمان پنجمی زبان مال کا جو ادب کرے اور جو کم دور کی تیرے کے تیرے انتظام کون ہے میرا کہہ ہوا پنجمی زبان کہہ ہوتا ہے کہ فاتح بھی ہے دبائی یہ کون ہے جو حال ہو تو میں اچھا کرے یہ پاہ ہے وہ امیرہ تک ایسا ہے یا تو اتنے نہ لہے ایسے طرح بری نیز زبان دے پہ جے مہمان جو ادب کرے مہمان نے کہا تکلیف ہو جائے کا طلب کر یہاں کی ہے تو ادب سے پوری کرے یہ تر کا دوستی سے نہ تو جس سے چلا ہوتی ہے من تو کر سکا مت واسطے جس باقی یہ جن خدمت کے دھر مہمان آ کے نہ تاگی دال میں جن سے تنگ کے یا دال کے بعد کہ ہے زبان اپنا ساتھ ہے یہی تکلیف ہے نہیں یہ سب ہے نہیں کہیں مہمان یا کہیں مہربانی غیر سن جو کہ نہیں ہے کہنے کے مائے تو مجھے پہلے سبحان اللہ جیسا لگا دی مہمانی کی گالی ہے نا کبھی مہمانی کی گالی کی ہے اللہ تعالیٰ بھی صحیح گھڑایا رکھتے مہمان کی استعجو ہاں جو مہمانی کی گالی بیٹی ہے دن کچھ ہم کو یہ سنا ہے اللہ ایک دو گنج کھڑا ہوا بھائی رکھو راجو سبحان اللہ جیسا لگا دی پہلے ہو مہمانی کی راتی جن اللہ تعالیٰ بھی صحیح گھڑایا ہو فرمائے تو آئے گلسوں نے نمونے سلسل جائے مانوں گے دلتو اللہ تعالیٰ گمران کے لیے شیطر ہدایت وارن کے لیے شیطر اللہ تعالیٰ اساں کے ہدایت اساں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دیا فرمایا ادب تمام ہو جائے ادب تمام ہو جائے ادب کرے جس کو چاہیے نہ میرے بارے جو ادب کرو اللہ سے پیدا کر سے اب خود کا انہوں نے کہا جو ادب کرو تو بارے ادب کرنا اور کے لیے ادب سکھا دو لیکن میں تو کو خراب نہ لے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے سبحان اللہ علیہ وسلم پاک و ذات جہنے سیر کرائے پہ اب جہی پنجبانے کی اب جو ہے جسم کا روح ہے سان خالی جی کے روح ہے انہوں نے مثلا بھی روح آئے بات کان ہے جی کا آئے بات جسم کے یا اور جسم کے سے بھی بات کان ہے جی کہ صاحب کو نہیں سکتا مانو بنی ہوتے بات تو لائیں گئی باب ذرا کرتا یا کہ اگر یقین ہو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی جیسی تھوڑی یقین ہوتی موت ہوتی مانا جسم سے عبادت کرنے کے نصاح ہو جائے تو عبادت کی جیسا ہم ایک تو عبادت بھائی نہ نماز نہ روزو نہ حج نہ زکات نہ قربانی چھو تو ہن جا عبادت جا کم دے رہا ہے تو دنیا جا بیا معاملہ دے لیا گیا بیا حقوق دے لیا گیا بیا کر سکتے ہیں باہر ہم جائے تین چکل دا گھر والے ہم جائے رہنے دار چکل دی یہ انہوں نے کندی سنبھال ہو جائے تو باہر ہم جائے تین چکل دیا بھائی کے چھوڑے نظار چکل دیا لیکن ہے نا جا کبا کی رانا تو مل کر چل رہا گیا پہلے سمجھ جن کو نہیں سمجھ ختم سے پیچھو دنیا میں جمع ہوئے ہو ایسا ماتا بنا آدم ان کا عمل ہو مریض ہو عمل کر گیا بس یہ نہ کہ پاس ہو کر باہر رکھو پوکھلی گوڈے چلو چیل چلو کھوکھلے اندر زمین میں سارو نہ تھیں بابا پارو کبھی جیل میں جس نے زندگی آئے ہن جہان میں تیسے ہن پاروں آئے نماز میں پار تھا سے روزے میں پار تھا سے ذکر میں پار تھا سے خدمت میں پار تھا سے احسان میں پار تھا سے سب کے پار پر جب نے پچھلائی تو کرے نے پچھلائی نے بنی پارا چلے کرے پارا کرتے جی نے چھٹو وہ سزا دکانے میں تھے نکو کو بدلو یا ایمان کا بات ہے یہ کہ مطلب زندگی میں کیا ہم ہوئے ہیں ہمارا کچھ نہ ہے تا بدن کے مثلا بھی عبادت کا نہیں روح جو مسلم عبادت کا نہیں یہ کروا ہے نا ارواح سے وکار کا کو بات کریں بگر ماہوں کو ہلے لو دنیا میں جانے کے لیے سنجے روح کے ساتھ ہم نے جاتی پہ کرائے ہوں وقت کیا تھی اس دفعہ پچھیا ہے سمرا کے اجے زیادہ سمے آئے ہوں گے دونوں دن دن سے ساتھ نکلی آنے سے انہیں بھائی تھے انہیں جمع دے سکتا سماری نکل کر کر کھیل جائیں گا مجھے مطلب ہے تو سا شادی کر شادی ہو جائے ہاں سب تو سا پہلے ہاں کہتا ہاں جی پھر بدن آ تو بدن کے کا مطلب انہیں کہتے ہیں واہ ماں ہوں مانو انہیں کہتے ہیں گھوٹ انہیں کہتے ہیں کار اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں پہلے پنجے بانے کے انہیں رات سیر کرایا جب کو مجھے بانو جس میں روح سا گل گیا چل گیا ہو روح سا کے سیر کو نہ کرایا ماں سے جس میں ہی کوئی نہیں کریں سبحان اللہ تعالیٰ کا دیتا فرمائے تو پاک کا عذاب تو نہیں جی بلا پاک کا ہی جو مطلب تھا پاک ہی جو وجہ ہے کاد ذریع دی لگا لگنا ہو جی اے بھجی ایجی سجی کمزور یہ جی کاد ذریع نہ ہو جی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کن کہے کن نمائے لگا بس یہ کرے کیسی پہے وہ بچہ ہاں کے کسی سے چل دے رہے ہو کیسی ہوئی ہے تو سفر کیوں نہ دیے ڈھائی کو پڑے کیوں گھڑی میں ہوں میر موٹی لو سب بھگا جی پھر کر رہی ایسے آسمان سے پاس چل جائے منظور ہو رہی ہوں اللہ ہوا آیا اللہ پانی آیا اللہ دریا ہے اللہ پانی ہوں اللہ چاہے باہر میں ترجم کر دیا بجے میں دریا ہے دریا وسیع پانا ہے ہوا آیا تو طوفان ادھر کی ہے سولہ طرح سبحان دیکھنا کر پڑو جواب دیا بات اللہ بابا اللہ آگے کر لیا پیکن کھیل کا بھر نہیں آتا دیو ڈل کو بس اللہ تعالیٰ پہنچے رسول کے پانا لے گھرائے اپنے مان کی جگر آسمان ہوں دے ہوں سے ہوں سے ہوں نبی اللہ ملا کا سیچی جی بھی آخر بنی راسی آدھی مجھے پستا میں راسی آدھی مجھے پستا تو تے اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے مجھے دنیا دی مانا مجھے آنے کے تاریخ کا تاریخ تاریخ کہی جی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ فرمائے سب اس تاریخ میں جیتی ہوئی اور تاریخ لا ہنسی سنا ہن ہرائی کر انت کما اسنے کا اے اللہ ماں تو جی وہ تاریخ ہم تو کرے سکا جی کا تو پہلی پان تاریخ کی ذات بھی تو جی وش کبھی تو جی حکم بھی تون جو حق بھی تون جو ان حقیقت کے جانا بھی تون جو کم ان جو بیان کرنا بھی تون جو کم اور پہنچے قدر ہے منزل تکے ازل کھا عبد کھا زہر کھا سرمت کھا جن جو نرد نہ چاہ وہی آگے تے نچہ ہی پٹھے جو کو وہی پٹھے تھے بچت تھے اور جو پارا نکلے ہوئے نہ باقی ہے دنیا بچے لہو جے یا نکلے ہوئے نہ آخر پہنے بچے لہو جے نا نرد نہ پٹھے اتنے جی کا تو تعریف گیا ایڈو قدو ایڈی تعریف کہے کر کے آئی کا نا ماں کے تو فرمائے تو تار جب ایڈی تو تعریف کرے الحمدللہ جائے سو تھی ارکہ جانو تھی مجھے عزت کی تاری زبر پر زمین مانی کی ماں تو جی تعریف کرا چاہتا اللہ ماں انہی تعریف کرنے تو پوجی سکا لیکن تو پہنچ پانا کیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے تنیر دی پانا مجھے تعریف کرے چی دی تو انہی حقیقت کا سمجھوا انہیں بھی ہونا نہ سمجھو کیوں کہ حقیقت کی کیا کہتے ہیں نہ سمجھو دھیان کر کے بولو قدر سلک ہے اچھا تو جی تعریف کرنا دے اچھا تو جس نے سجدہ کا آدم کو پیدا کرے اب جان یہ ہمیں یوں سمجھ گیا اور یہ سکوت نہ کہ آدم نے پیدا کرے ہم ان کا بیٹا چھوٹا ہو جائے اچھا تو جس تاریخ کو اللہ تعالی ذکر اچھا سب بھی شکر کرنا سے تو حکم کر رہے ہیں منع کرتے ہو اللہ تعالی فرمائے نہیں اللہ مالا ما جانا تو تاکہ جا رہا ہے تاں کنو تصویر تاں کنو تاریخ وہ اپ مجھے وجود تے مجھے ہستی تے مجھے قدم تے مجھے عدالت تے مجھے ابد تے مجھے دار تے مجھے سرمد تے پوری ہوئی ان عالم مالا تعالی ما جانا تو تاکہ پر ملائکہ نے نہیں یہ حال کر سکتے ملائکہ کو ہنچ کے کچھ تھا بلا لاجار تو یہ حال کی قسم جی قران میں آیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تے میرا جزرات اے دے مرتبے اے دے مقام اے دے ملک تے پرسر نہ باد اے دے عظمت نہ باد تے تو تب ما اے دی تاریخ نہ کر سکدا جی رسول کیا ہمارا کر تے کتم سینے تے پانی کرو تو بیاسا اللہ تعالی فرمایا اللہ مالا اج دنیا اللہ مالا تعالی مطالب جو آج مو نہیں جاتے جی کو جو چیز اللہ جی کا تو تاریخ کے امانت اللہ فرمایا سمجھ کر لیا واہ تاریخ ہن سمجھ نہیں کہ نہ وہ زبان ہے مہمان قومی مانا کی خدمت ہے اللہ ولی رضی طلب ہے انہوں نے جواب ہے جو جواب جو اللہ تعالیٰ بھی منی چلی سواد جواب دیو کی ایسی بانا پر قدرت یادو پہنجو حال سنانا تو حال پر نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی حال پر نال اللہ تعالیٰ کیا پر سمجھ کیا ہے سبحان اللہ جی اسرہ بے عبدی جی رہی لہم ایک رات نہیں سنی فکر نہیں ہے کرو رہی میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے انسان جی ان نور نظر اچھی کی تعریف رفتار کیا صبح جو تم اکھے کہیں کھول نندر میں جاؤں سجدے پڑے وقت لگو اکھے کھول نہ سب سجدے ایسے جو بھان کروڑا میں نے پڑیا کروڑ میں نے سج پڑیا پر سج نے نہ سج دھولے جی جگہ نظر آ نور جی اللہ تعالی یہ جو کھولے تو چھکا سیوتے کرے برا پہ نہیں کام کرے دو بابا اے تیز رفتاری جرمانوں کے اکو لگ نہ تھی لیکن جدا جی کیوں ہندی تیز رفتار ارے تو پرجا کھگے دی سسے جاتے پہنچے تھی ایدی تیز رفتار تو پرجے دی گوڑا تیز رکی دی نو دیو اکو لگ آئے جی نہ سائے اکو بابا قرآن سا اکو لا شنی سا اکو لا قرآن سا اکو لا قرآن کے نور قرآن جو نور کھتے انسان جا اکو لگے اکو بے شک روشن آ اور اکو لگے نور کھتے نا اچھا میرے سمجھ نہیں آنا اور ان کا نور کتنا ہوں بہن جی کنور نہ کون نیتی کا نظر پڑتے پر ان کو نہیں ہے انہیں دیکھو لنتے چلی پہنچے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے نور دنوا ہے قرآن جن قوم ان کے قرآن نہ ہے ان کی عقل آئے جن کے قرآن نہ ہے ان کا عقل آئے قرآن کے منی رہی شیا قرآن جو عقید اور رکھا مانا بھی شیا منی ان سیدہ زبان سا عقید اس مقل بسا قرآن سے ان قلب میں جائے رکھے رہے تو وہ نظر کی حکم آتا من سب صحیح ہے کچھ سمجھ میں نہ چند رچے سمجھ میں نہ چند کہیں کہ دیکھوں کچھو فرسل والا ذکر ان کنتم لا تعلمون کچھو قرآن وارن خان ذکر وارن خان تاہاں کے نظر سمجھ میں چند مجا حکم آتا من سب ایک کچھو ہم آئیشہ خان کی جو گھری نبی ہے گا پچھو ہر گھر یہ سمجھ میں سوچے مجھے پرمت دینیا ایک ادم سمجھی دیں ایک ادم سالہ کرام انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھا رہنگا تمہیں جو عرض ہوتے قرآن پاک سمجھن قرآن پاک جو وائد قرآن پاک دی نصیحت جو سار اتار بتا رہا تھا بتا انسان ادب کرے اخلاق تو کو اللہ تعالیٰ ان کی فائدہ دیتا فرمے تو مسجد الحرام کا نہیں تھا تو مسجد اقصا نہیں تو تو نہیں پتا سوال اخلاقی جو کہتی ہے انہیں نماز پڑھا ہے اللہ جو حکم سے نماز پڑھا ہے امامت ہے امام الانبیاء ہے نماز پڑھا ہے پر نبی پہنے پہنے جائیں کہہ لے گا قرآن رستے بھی پہنچے بھلی کر کے ہوں راجی نے دسوں کیا ہوں پہلے آسمان کا آدم علیہ السلام بے تدے ہوتے تیسے ہو موسیٰ علیہ السلام تھے یہ آسمان تھے ہم یہ دے وہ اللہ تعالیٰ حقیقہ سکھنے دی میں مانے سکھنے دیا انعام کے ان سوالہ جو جواب انعام جب اس سوالہ جو جواب پورا بات انعام اللہ تعالیٰ انعام نے نو سانے تو کہ میں میراج کرائے ہو یا سفر کرائے سفر تک کچھ بھی کرائے ہو سفر تو سفر آنا یہ اللہ تعالیٰ جو قرب ہو سمجھان ہے تو کہیں یہ سفر کی ضرورت کا نہیں ہم تو سچو کر تو میرا دیو جتنا سچا اتنا میرا دیو جتنا وقت نماز ہے اتنا میرا دیو اللہ تعالی ہکر کہ نماز جتا ماں پڑھے تو نا انہی جو کو درجو تے میرا دے پر انہی کم کرو کہو اللہ تعالی فرماتے ہیں ان انسان سے خوش رہے انسان ہے خوش رہے نقصان ہے ایک بار نفع جانو سان نفع جنت نقصان جانو کل کے سمجھو نفع جنت نقصان ہے جانو اللہ تعالی فرماتے ہیں ان انسان سے خوش رہے انسان نقصان ہے جانو دیا چلو اللہ دن آمن مگر جب ایمان آتو امر صالح کیا بچی گا نہ تو رد رہا سر غیر سیدھو سر جانم جی کرنے امر جانم جی کنارے سے بیٹھوا کن تمہارا شفا عبرت من النار جانم جی کنارے کیا ہے فاہم تک کن منہ رسول اللہ شیطان جان شرائی گا قرآن دل کمبر نہ رہی دو تو جان بچے نہیں گئی جانم جی بشاہی مجھے مجھے دی آؤ جانم جی مہنسو اندر گزاریا اندر جا آخر تکی بابا عمر آخرت دی جہنم میں بھی یہ تو جنت میں بھی عمر گزارنی ہے جنت عمر بھی آخرت دی جنت بھی ہے جنت پھر عمر پتا ہے کون تو ان کے مطلب بھی ہوئی غلط کی میں تو بس بمر کہنی ہے تو سفر جی جایا جی ہاں انہیں جہنم والی عمر میں وقت تو وقت تو شروع کر دی تو اسان جی سمجھانے لائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اللہ آگے فرض کے نماز کے ایک روز ہو ایک روز فرض پڑھی 80,000 جہنم کٹ گیا اور دو وقت پڑھی 80,000 تین وقت پڑھی 80,000 چوتھے وقت پڑھی 4,00,000 جدا کیا 4,00,000 ہو گیا ہکڑے دی میں مانو کہ پنج وقت کے اندر 4,00,000 ہو گیا جہنم جی زندگی جا کٹ جن تھا جی من چلو ہوں گا جو جو جی جن چلو گا اسا جی لگے اتنا سجن بنا جیل تھا جیل میں چلے حدیث بھی جنم چاہیے جیل میں ہمیں چنیا جگ چلے کرے چنیا اخلاق جی کرے ہمیں سزا کے کاٹ بہت گوا اسا ان وقت میں کی ہے اگر سجن الوامن جیل میں چلے ہاں یہ سزا سن کاٹ دے کی کاٹ دے پنج وقت نماز اپنی چار رکھ گیا یا پنج وقت اپنی چار رکھ گیا یا پنج وقت اپنی چار رکھ جنم جا گیا کی کرنے کرنے کرنے جلے جلے مر دو تو زندگی صاف نماز کے متھا 4,80,000 جانم جو مام کٹ رہا ہے جو کٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا تو تجھے امت ہی نہیں کنارے سے بھی چلا ہاں کنارے سے چڑھانے کے لئے تو کہنا میرا جو برکت میں نماز سجا پنج وقت پڑھو پر پنج وقت میں درجو نماز دے نماز جو نے میرا کی جتنے نہ کہا ہوں تو 80,000 جانم نماز پڑھو ऐं रम करे उन्हनि खे जेके निमाज़ रखा पड़नि हा रम कयो जंहिं माण्हू खे मारींदा वञनि कुटींदा वञनि दम भरींदा वञनि बिजली जा सेकर थींदा वञनि ऐं पोइ खणी वञनि इंदर हमी जो कंदो ईंदो अलाह जो कसम ई थो नज़र अचे जेके निमाज़ रखा पड़नि जल हो सड़ी रहिया आहिनि मरी रहिया आहिनि बुछड़ा थी रहिया आहिनि मां तव्हांखे कसम सां थी अचां चओ निमाज़ पढ़ो निमाज़ पढ़ायो दोस्तनि खे मजबूर कयो दुकाननि ते अचो उन्हनि खे निमाज़ जी ॻाल्हि चओ ॿार हुजे हुनखे निमाज़ जी ॻाल्हि चओ बचनि खे निमाज़ जी ॻाल्हि दोस्तनि खे रस्तनि ते रब निमाज़ पढ़ो 80,000 जनम बसि लंबो आहे इहो सॼी 80,000 वर्ष जनम कटिजी वियो हिकिड़े वर्ग ते वरी ॿिए ते वरी टे टे चार लख विया जेसिताईं ज़िंदगी पूरी थिए वाप रब कता या चए कंदी यकीन अलाह तो फरमाए त तूं निमाज़ पढ़ंदो रह त या चए कंदी यकीन जेसिताईं यकीन अचे मौत अचे बसि पोइ तूं आज़ादु आहे हा یا ایسا نفس المطمئنہ ارجی الی رب راضیۃ مرضیۃ اے نفس قرار والا اللہ اللہ دے اے رسول رب کے رحمان غیر غضبان اٹھی رہا نفس پاک نفس رب تو جدا کو خوشا رحمان تھی ہم تو سہی یہ نہیں جائے رہے ان کے وقتی ریشم نے رومال اپنے پیرے کنی دامن کو دی ہم جی نتا پوری چکن اس تھا پوچھن کے کام پر جیتے ہیں رہا کہتا نفس जिन खे कपिड़ा आया हिन मज़ो हुन मज़ो थालीअ में छिटी करे ॾेई कॾहिं पोइ जनम जा कथा आहिनि वरी हेॾो मंज़ूर आहे हिकिड़ो हली रहियो आहे रोज़ माण्हू मरनि था पोइ ॼाहे ॾिया हुजे ॼाहे ॾिया हुजे दुआ कर अलाह तबारक तआला असांखे तव्हांखे जनम जी बाहि खां बचाए निमाज़ नसीब करे मेराज वारे जूं बरकतूं सुनतूं असांखे अता फरमाए मुंहिंजा मेराज जो सफ़र तमामु वॾो आहे ज़बरदस्त सफ़रनामो आहे اللہ تعالیٰ انہیں کے لاوری برکتوں دینی ہوئی علماء کرام آئین تاہاں جو دیکھ تفصیلات بنائیں گا ماں بھی کنی چار کھٹن کا لائے اللہ سے قبول فرمائے گی مجھے لائے گناہ انہا بچہ لگی دعا کرو اللہ مجھے گناہ انہا سے معاف کرے آخر دعام الحمدللہ رب العالمین پر تو ہے کہ بزرگ انہوں نے آیا انہوں نے بزرگ کی عزت کرنے کے لیے انہوں نے فوٹو کرائے ان کو صحیح یہ کرنے کو صحیح اصل میں تو یہ تھی کیوں اصل میں تو کچھ فوٹو کی سوڑو حجاب ہو رہا تھا وہ کو نہیں قبروں وہ قبر کی عزت ہے اس نے گلڑا کے جن کو آ رہا پہن کو سنگ بدھن کو سسرو کے جن کو سنگ چودھا ہندو رہا ہے یہ سب سماج سے آتے ہیں عزت کے کر کے آئے محبت کے کر کے آئے تو محبت اور عزت میں تمام آ جائے گا محبت رہا مالک اصل ہم دین مومن ان کو کس طرح ان کی مسائل کا ادب رکھ رہا ایمان رکھ رہا کئی طرح کہاں بھی تو ذات پا کر کہاں سا تو کچھ طریقے کو نہیں پر ہے جنم جیتا ہوں تے شیطان جیتا ہوں تے لگی دل میں وسو سا بچی بچی بچی بڑے ہمارے ہمیں محبت کے انداز میں کچھ کم کر دیا کیوں آئے کی سوچ اللہ تعالیٰ ان کو بچاری پچھا کر دو ملائک یہ جواب دیتا اصل یہ نہیں سمجھو ٹھکانا جن اصا کے پانچ دوست منایا اصانی پوجا کری تصاج مالک دوستی کا نہیں اصل سمجھو تو سمجھن غلط یار اصلی ہمارے اللہ تعالیٰ تو نہ ملائک فائدہ ڈیندا انہوں کے نہ جن فائدہ ڈیندا انہوں کے نہ جن جی پوجا کیا ان قبر ان کی حجرن جی شجرن جی جھنڈن جی کابوتن جی کیا مت دینی کو کسی نے کو سو تو ہر ایک ہوں گا اللہ تعالیٰ عذاب دار گھوڑ بل جیکر ہندو سہواری شنگن تو انہوں نے جانور کے تو چلے بلکہ ہے انسان سے انسان ہے اللہ تعالیٰ گھر گھر گھر سب ہی گھر گھر پچھا سب ہی اللہ تعالیٰ تعالیٰ وقت ہوئے حاضر کیا لوں گا سب پھر پھر جی جواب داری سنگو اللہ فرمائے سے بھلیوں اللہ یمین اقبال کو لباد اللہ پا تو کر جو مسئلہ جو مالک کو نہیں ولا ذرہ میں نقصان کے مالک یعنی جو آپ بیتا ہے معبود ہے سبھی آج ہوتا کوئی کہیں لائے گھر گھر میں نقصان کے مالک نہ ہوں گے جن پہ مالکن کے وہ سمجھی سہارو کرو اج اونجی کم نہ دینا